نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعم ايها الاخوه tunaendelea na kitabu hiki adabu hadi cha Sheikh Abu Zaid rahimahullah. Katika darasa lililopita tuliangalia adabu ambayo Sheikh alituangazia ni waktu al-ittisal, ni wakati gani wa kupiga simu. Kwa hiyo tutaona kama vile ambavyo Sheikh anaelezea na tutasherehesha. Kwa hiyo ni kitabu tutaangalia leo. Tufungue kwenye ukurasa nambari 10 ambapo anamalizia shehe habari ya adabu, ni muda gani mnasibu wa kupiga simu. Ameandika Sheikh Abu Zaid rahimahullah wal khulasa, na kwa ufupi ya maelezo ambayo alitoa nyuma huku mengi, sasa ni summary wal khulasa. Na kwa ufupi, وضح حسن التعامل. وضح بمعنى إلزم لازميان يريد سانا في جنجة ني حسن التعامل نما ما تسمى نيلهان يموامل ينقوى زور حسن التعامل معامل ينقوى زور نوزيو مراعيا chunga alwaktu almunasib, wakati ambao ulikuwa unaofaa wa kupiga simu. Muraja kwa kuchunga alwaktu almunasib ni muda gani ambao ni mzuri na unafaa kumpigia mzio simu. Kama tulivyoona huko nyuma, watu wana shughuli zao mbalimbali, kwa hiyo si kila muda kwamba mtu anaweza kumpigia simu kumpata. Kwa saa nyingine watu wako katika kula, wamepumzika au wamelala. Kwa hiyo chunga muraya alwaktu almunasib, yani ile muda ambao ulikuwa ni kufaa kupiga simu. Wa idha tumira minka, na ukipewa udhuru. Wa idha tumira minka, na ukipewa udhuru, kwa maana ukiombwa samahani ila wakti akhar, kwamba upige wakati mwingine. Ila wakti akhar, piga wakati mwingine. Wa idha tudhira minka, na ukipewa udhuru, kwa maana ukiombwa samahani. Ila wakti akhar, piga wakati mwingine. Faqbil, basi kubali jambo hilo. Inshirahi sadri, kwa kifua kilichokuwa kipana, kwa maana kifua kikunjufu, kikunjufu kwa roho iliyokuwa safi, kwa moyo uliokuwa mzuri. Kubali. Kwa hiyo tunafundishwa hapa ya kwamba mtu unaweza kumpigia simu mwenzio, na wewe unahakika kwamba huyu nampigia ili nipate kuongea naye, kuna dharura fulani, lakini mara nakwambia bwana, samahani, الانجينير بعدين دغ كده من الكتاب دهي واذا صدر منه نمقوم وقراءه ونقوم وسمعه ونقوم وقوله الى وقت اخر يعني الانجينير بعدين بس كبالي بعدك كبالي اوكي انشراح الصدر وكفوة كنجوف مويو كنجوف كبالي isiyo mtu waombwa radhi samahani nipigie baadaye kidogo nikafuta shughuli au nipigie baada ya asiri au baada ya dhuhuri au nitafute saa fulani. Sasa wewe unaanza kuwa na kinyongo kwamba nakupigia simu mtu anadharau, acha niambia nipigie baadaye, ana shughuli zake. Yaani gani una mimi sina simu. Sasa shehe anasema kubali, yani pokee neno lake na uzuri wake kwa moyo wako. Wa idha qil na unapoamka unaposemwa ukaambiwa intadhir subiri fantadhir subiri imani ama nyingine imezekana mtu anapiga simu na aongea na simu lakini ghafla akawa amewekwa on hold. Kwa hiyo kwa maana kwamba subiri, mtu anakuambia subiri kidogo, kata nitakupigia. Wa idha qila intadhir fantadhir, ukiambiwa subiri subiri kidogo, basi subiri. Wa anta munahamul bal, hakika wewe anasema shekhe ni umepata jambo ambalo la nena munahamu, yanamenenesha katika jambo moja muhimu la kuambiwa subiri, na basi utamsubiri. Ghaira mutabarra, ghaira mutabarri, bimaana hujakuwa katika ile hali ya kupimwa au kubanwa. Hapana, amekupa uhuru kwamba subiri katika hali hiyo. Sasa hapa tumemaliza, kwa sababu huku mbele ni maelezo mengine mengi ambayo yanajirudia hayo kwa hayo. Na kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja angalia hapo chini kabisa. Kuna kiboksi hapo, kwa maana hiyo ni adabu nyingine ya simu. Ameandika Sheikh Abu Zaid rahimahullah, daqatul intisaf. Daqatul al-intisaf. Adabu hii inazungumzia habari ya kulipigia simu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, inaitwa daqatu al-ittisal. Daq maana yake ni kugonga, daq al-jaras. Fulani amegonga kengele marrataini au daqataini. Kwa hiyo hapa anachokusudia shehe hivi, mfano umechukua simu yako unampigia, imeita mpaka imekata, kwa vile unajibiwa kwamba simu yako haipokelewi, unapiga tena. Sasa inaitwa daqa al-ittisal, inaita au unakuja unaambiwa kwamba unampigia, anaongea na simu nyingine, unapiga tena. Hii ndio point aliyokusudia shekhe, daqatu al-ittisal. Si kwa Kiswahili tusemeje, yani ile kupiga simu mara kwanza, mara pili, mara tatu, mara nne, huo tu. Sasa hii ina adabu zake katika upigaji simu. Anasema shekhe, iltizim al-i'tidal wal-wasf. Sizote katika kupiga simu mara nyingi zaidi ya mara moja, basi kuwa na ile intidali, yaani na ile hali ya wastani. Ukisema intidali ni kitu ikawa kimenyoka sawa sawa, hakikubeni mbele wala hakikuoni nako nyuma. Kwani katika swala tunaambiwa amesimama mtu katika intidali, kisimamo cha sawa sawa. Kwa hiyo swala hili la kupiga simu ni umo kwa umo, jaribu kuwa na ile sikina hali ya intidali wal wasf, na uwe na uwe ile sura ya kati na kati. Bima yaghlibu ala dhanni, katika ile hali ambayo inafikiriwa zaidi kuna uwezekano samau usikika munabbihi alhatifu kengele ya simu. Munabbihu kwa maana ya ile kengele. Simu ukipigwa, bila shaka ukipigiwa, kuna ndio mwenyewe na wewe. Sasa ule ndio ndio unaitwa munabbihu alhatifu, mlio wa simu au kengele ya simu. Kwa hiyo maana nakusudia shehe hapa ni kwamba unapopiga simu kuwa katika hali ya kati na kati na wastani, ili katika swala hilo bima yaghlibu ala dhon, kwa kuna uwezekano mkubwa kabisa, yaani sio ile unadhania ile dhana imepita kiapaka karibu na uhakika kwamba kengele au tunasema ile mlio wa simu yule mtu kasikia, yule anampigia kasikia, kwa hiyo yule lazima kasikia, ndio inaitwa bima yaghlibu ala dhon. Unajenga dhana kubwa zaidi, samaa kusikika, munabbihu samaa alhaji, ulimpigia ya kwamba ina simu yake imelia, imering na amesikia. Kwa hiyo wala tuhaddu wala usipindukie sisi au usizidi ukachupa mipaka, wala tuhaddu wala usipindukie au usizidi daqatul ittisal huna, yani ule kupiga simu hapa usipindukie usizidi bidhalathi zaidi ya mara tatu. Sema wala tahaddu wala tuhaddu daqatul ittisal, usipindukie usizidi, ikawa mno kupiga simu bitalafi zaidi ya mara tatu. Unapiga mara kwanza hajapokea, unapiga mara pili hajapokea, unapiga mara tatu hajapokea, basi wala tuhaddu, usipindukie zaidi ya mara tatu. Hii si miongoni mwa adabu za simu, inatufundisha kwamba mtu asipige simu akawa yule unampigia hajapokea mara ya kwanza, mara ya pili, na ikawa kwa Kiswahili tunasema mapiga huko kwa huko, huko kwa huko, huko kwa huko. Hii inatokana na ile hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi ambayo mutafakun alaihi, ana nabii sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema idha sta'adhana ahadukum thalathan, atakapopisha hodi mmoja wenu mara tatu. Idha sta'adhana ahadukum thalathan, atakapopisha hodi mmoja wenu mara tatu, falam yu'dhan lahu, na ikawa hakuitikiwa au hakupewa ruhusa kuingia, hakusikika, basi faliyansarif, na aende zake aondoke. Faliyansarif, na aondoke. Mpige na hodi mara kwanza, hodi mara pili, hodi mara tatu kwa Kiswahili. Lakini kisheria ni assalamu alaikum mara kwanza, assalamu alaikum mara pili, assalamu alaikum mara tatu, basi ondoka. Faliyansarif, na mtu aondoke. Hizi ndizo adabu za kisheria katika hali ambayo mtu anabogisha hodi. Kwa hiyo mpigaji simu amechukuliwa kama kwamba ni mtu mwenye kwenda katika nyumba ya mtu mwingine na anabisha hodi. Lihadithi al-akhar, katika hadithi nyingine, al-mubayyin, yenye kubainisha, lihikma lil-istidhan, yani hikma, kuna hikma gani katika kubisha hodi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema innama ju'ila al-istidhan, ama kwa hakika imewekwa kubisha hodi, min ajli al-basar, kwa ajili ya mtu kuto kuangalia ndani, kuto kuona aibu za watu, siri za watu ambazo zimo ndani. Kwa hiyo ukitoka tu katika ukiingia katika nyumba ya mtu pasipo na kubisha hodi, unaweza ukawakuta watu wako katika ile sara yao, yani ashiria wako katika hali ile ambayo ilikuwa hawapendezeni kuonekana, wewe utawaona. Kwa hiyo hodi inamzuia mtu asione aibu za watu ndani, asione sala za watu ndani. Kwa hiyo hii ndio adabu nzuri. Hadithi hii rawahu Bukhari, inazungumzia habari ya kulisha hodhi. Lakini shekhe anasema hivi, wa hadhihi, na hili lipi? Hili la kulisha hodhi mara tatu. Wa hadhihi, na hili la kulisha hodhi mara tatu, ghairu waridati, ni kwamba halikuzungumzia fi muhatifa katika upigaji simu. Ghairu waridati, halikuzungumzia kabisa suala la kupigia kupishauri mara tatu kuhusu masala almuhatifa, maana ni upigaji simu, halikuzungumzia hivyo. Lakini shekhe anasema chukua tahadhari. Nini al-ifratu? Neno ifratu kwa maana ya kuzidi mno, kupindukia, walmubalagha, na kuzidisha sana. Anasema lakini chukua tahadhari, al-ifratu kupindukia zaidi, walmubalagha na kuzidisha mno, dafaan, kwa lengo la kuzuia, liidhai almuhataf, kumuudhi au kumkera almuhataf, na yule mwenye kupigwa simu. Almuhataf ni mwenye kupigwa simu. Ukisema almuhatifu ni yule mpigaji simu. Kwa maana hiyo ni kwamba ikiwa mtu atapiga simu zaidi ya mara tatu, utamkera huyu alipompigia, lazima akaanza kukaririka. Sasa ili kuzuia hii kumkera mwenye kumpiga anapigiwa simu, basi inatumika hadithi hii, anayebisha hodi, idha stakadhana ahadukum thalatha falam yu'dhan lahu waliyansarifu, anapisha hodi moja ni mara tatu akuitikiwa na aondoke. Kwa hivyo kupiga simu nao, kwa ukipiga simu mara tatu huja kupokelewa, basi ndo maana yake usimuudhi tena huyu mwenye simu. Dafa'an liidhai almuhatif, ili lengo ni kuzuia huyu mwenye kupigiwa simu usimuudhi. Wa man hawlahu, na wale ambao walokuwa karibu naye walomzunguka. Wa man hawlahu, na wale walokuwa karibu naye wamemzunguka. Wa izaajihim, na kuwasumbua. Wa izaajihim, na kuwasumbua. Kwa mara nyingi upigaji simu kama simu mathalan haipokelewi, inaita mara kwanza, inaita mara pili, inaita mara tatu, mpaka inakatika. Sasa wewe unapiga tu, huyo alikuwa amekaa karibu na yule mtu anapigiwa, anaanza haoni, labda mtu aone, unaanza kukera. Wa man haulahu, nao vile vile wanaanza kukereka. Sasa ili kuzuia mambo haya, kuwakera wenzio wengine mbalimbali, piga simu mara tatu yatosha. Na vile vile ili kuzuia izaache, yani kuwasumbua, kufanya disturbance, pengine watu wanaongea mambo yao kisiri kabisa, wewe una sifa yapigwa mara ya kwanza, yani ya pili, ya tatu, sasa wanakuwa kidogo mazungumzo yao unakatakati, kwa izaache na kuwasumbua, ili kuzuia hii usumbufu kwa watu, basi piga simu mara tatu, basi usipige zaidi ya hapo. Ni vitu ambavyo shekhe amevielezea miongoni mwa adabu nzuri za kupiga simu. Mara ngapi? Ni mara tatu, kwa lengo la kwamba zaidi ya mara tatu utakuwa unawasumbua hawa unaompigia simu au walomzunguka. Wa hadha min al-asalib al-ithqal, na anasema hizi ni njia za kutia na uzito, al-ithqal wal-unf. Nasema vile vile hii ni mifugo, unf, mifugo, utapigaje simu zaidi ya mara tano? Wa fi'li adh-dhalamat al-murawwi'in, na ni kitendo ambacho kimechukua mara nyingi kinafanywa na wale al-murawwi'in, nafikiri ni wana, yani wenye kuhofisha, wenye kutia hofu. Kivipi? Ana sabili mithali, mtu unampigia simu mara saba, mara saba, na pengine simu yake kaiweka mbali na yeye. Baadaye anakuja kuona miskoli 10. Kuna nini nyumbani? Anaanza kushtuka maana kuna. Sasa hii inaitwa kwamba kuna watu kazi yao kupiga simu zaidi ya mara tatu wanawatia hofu wale ambao wenye simu zao. Ndani bora ni kwa hivi katika kiasi ambacho mtu anaweza hata akawa mwenye kukasirika akachukua simu, sasa anakupigia wewe, unampigia simu mara kumi, anaanza kukutukana sasa. Wewe vipi? Sasa ni katika ile hali ambayo ni kuzuia suala la kuwahofisha wengine kutokana na miss call zilizokuwa ni nyingi kabisa. Ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu yanaleta usumbufu, na katika hali ambayo yanaleta madhara endapo utapokuwa wampigia simu mtu zaidi ya mara tatu hajapokea, unaendelea kumpigia, unaendelea kumpigia, yanaleta mpaka madhara, mpaka watu wanafika mke na mume wanauana hivi. Nakumbuka mwaka jana Mwanza ilitokea kisa mume ampigia simu mkewe mara kwanza, mara pili, mara tatu, mpaka sikafika 30 30 akaanza siku 30 huyu kwako, huyu kwako, kaikoki tufika tukamshuta. Sasa naona vitu kama hivi. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kwamba piga mara tatu basi, usijenge dhana tena na nashaka nitapiga tena, mbona hapana. Ni vizuri kabisa adabu hizi zikawa zinatumika kwa Waislamu. Anasema walbalaa fi hadha qadim, na mtihani huu ni wa zamani qadim, yani ule ukiokia lihoni zaidi ya mara moja au zaidi ya mara tatu. Wa minhu, na katika hapo, anna imra'atan, kuna mwanamke mmoja, dhahabat ila al-imami Ahmad rahimahullah ta'ala, alienda kwa Imam Ahmad rahimahullah, fadatat alayhi al-bab, mwanamke huyu akamtokea Imam Ahmad mlango, daqan shadidan wa nguf, yani taka mshadida, akagonga mlango wa Imam Ahmad kwa nguvu zote. Faharaja Imam Ahmad akatoka, wa huwa yaqul, na huku akisema hadha daktu shurut, bimaana ugongaji huu wa mlango ni ugongaji kama vile polisi shurut, polisi. Kwa polisi wakifika katika hali ambayo mtuhumiwa yumo humu, yumo humu, wao hawana sali mtume, piga teke mlango na funguka basi, hakuna kwamba teke yumo humu, piga mlango. Sasa anasema hadha daku shurat, jipi wewe unapiga mlango hivi kama polisi? Mustankira lihada, Imam Ahmad ikawa amechukia lihada kwa jambo hili. Jambo gani? La kugongwa mlango. Mustankira lihada, kushika na kusudia ni kwamba ule upigaji wa simu wa mumo kwa mumo, mara kumi unampigia mtu, mara saba, ni kama kwamba unagonga mlango kwa nguvu, yani katika hali ambayo hiyo. Na ndio maana pale aliposema mtu akiona kuna misibodi kumi hapa, maana anaye anakupigia hali ya kwamba anaanza kukulipua. Vipi wewe unampigia misibodi kwa vile ni mwizi bwana, nimefanya uhalifu? Sasa hapa ndio kwamba adabu za upigaji simu ziwe katika hali ambayo ukimpigia mtu mara kwanza hajapokea, mara pili hajapokea, mara tatu hajapokea, basi inalinganishwa na ile hadithi ya kwamba atakapopiga hodi mmoja wenu mara tatu na hakuitikiwa na kutoa ruksa na aondoke. Wango anasema shekhe, angalia ila adadi sahaba agar ia kadang sama sahabat rahimahum ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, di mana walikuwa namna gani adabu zao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikanu pale ambapo walipokuwa masahaba ya farauna, kwa maana wakigonga wakigonga abwaba nabii, milango ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bil adhafiri, kwa kutumia kucha. Hadithi hii katika Bukhari, lakini sio katika sahihi Bukhari. Rawahu al-Bukhari fi adab al-mufrad, katika kitabu kinaitwa adab al-mufrad, ni kitabu ambacho Imam Bukhari baada ya kusikusanya hadithi zote sahihi akaziweka katika kitabu kinaitwa sahihi al-Bukhari, lakini ikawa bado kuna hadithi nyingine nyingi zimebakia. Sasa ule kubakia kwake hadithi hizi ikawa nyingine ni sahihi, nyingine si sahihi, nyingine ziko hivi, ndiyo akazitungia kitabu kinaitwa Al-Adab al-Mufrad. Basi Al-Adab al-Mufrad ni kitabu cha Imam Bukhari, ni hadithi tupu ndani yake, lakini si sahihi kama sahihi Bukhari. Ziko nyingine ambazo ni dhaifu. Hata Sheikh Muhammad Nasir al-Nahdi rahimahullah amekifanyia tahqiqi kitabu hiki na akazitoa nyingine, akasema hii dhaifu, hii mabudhu, hii hasan na vingine. Kwa hivyo hadithi hii iko katika Adabu Mufrad ya Bukhari wal Khatib fi Jami'i, na vile vile Imam Al-Qurtubi katika tafsiri yake. Masahaba walikuwa na adabu ya hali ya juu, mpaka wakienda kwa Mtume sallam, basi wakitaka kugonga mlango wanatumia kucha zao, wanatumia kucha zao. Lengo ni kutokumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake ndani. Na walikuwa hawagongi mlango kwa kutumia nani mikono yao au tukakunja ngumi anagonga. Yote ya sheria ni simu hizi, ukipiga simu piga mara tatu basi, ukipiga zaidi ya hapo mara kumi mara ishirini inaonekana kama kwamba unatumia nguvu ya kupiga hodi kwa mtu kwa kutumia mkono. Wa mithluhu, na mfano wake fi asrina, katika zama zetu za sasa, almunabbihu alkahrabaii, almunabbihu kwa maana ya kengele jaras, lakini kengele hii ni ya electric, alkahrabaii, kengele ya umeme. Wamithluhu fi asrina, na mfano wake katika zama zetu za sasa, almunabbihu alkahrabaii ni kengele ya umeme, yani electric bell, ala abwabi albuyuti, ambazo zinakuwa milangoni. Abwabi albuyuti zinakuwa milangoni. Anasema shekhe kwamba falutustamal, basi kengele zitumike bilutfi, bilutfi kwa upole, la binufi, na sio kwa fujo, wa itala, na kwa muda mrefu. Imana, unapobonyeza kengele ya mtu mlangoni, unakuwa mbele, basi lutfi, pole, bonyeza kwa pole, na sio kwa fujo, yani unakandamiza kengele ya mtu. Wakitala, na sio kwamba unabonyeza ile hali ya kubonyeza kengele ikawa tena kidogo akiondoke mpaka ufungulie mlango. Wakitala, kwa vile vile simu unapopiga, piga katika hali ambayo basi kidogo tu mara tatu basi. Isiyo tena kupiga simu mara kumi mara ishirini mara thelathini. Hali hii inakupelekea hata unaweza ukapata matatizo mwenyewe, kwa sababu unapompigia mtu mara saba mara ishirini, wewe mwenyewe unaanza kupata matatizo. Matatizo nani? Kwanza, kama ni mtu mwenye wivu kwa wale wenye wake, unaanza roho kukunda mtu. Situkeni, ni kwapi? Ni kwapi? Unaanza sasa. Piga mara tatu, basi achana naye kwa baba. Wengine husnu dhani yuko yungoni. Unajua wanawake mara nyingi sana, simu anaweza akakaa akaiwacha huko